Ο Μίτσος ο οδηγός τρολέι είμαι. Δεν βαριέσαι, γιατί αν ήσουν λεωφορείο θα μου άλλαζε κάτι. Όχι, θα μου άλλαζε, γιατί αυτή τη ΕΘΕΛ έχει πολύ χρυσαυγίτες μέσα. Για πες. Εγώ είμαι οικολογικός. Να σου πω. I hear you. Ο Κυριάκος το τιμολόγιο από τη Siemens το έχει πάρει ή ακόμα το ψάχνει. Δεν ξέρω αν είναι το τιμολόγιο, αν έχουν τελειώσει εκείνες οι παλιωδόσεις που του είχε βάλει η Siemens εκεί πατώντας στο λαιμό με τη γερμανική τη Wehrmacht να πληρώσει εκεί, να μην τον αφήσουν ήσυχο. Αλίπητα, δεν κατάλαβα. Εγώ ποτέ έχω πάρει καμιά συσκευή, δεν έχω διαπραγματευτεί ποτέ με την ίδια την εταιρεία. Πόσο Κυριάκος το κατάφερε. Έχει τις άκρες του. Θα έχει τις άκρες, λες, ε. Ναι. Ναι. Γεια σας. Ναι. Θα ήθελα να σας ζητήσω δύο πράγματα, αν είναι δυνατόν. Βεβαίως. Υπάρχει πιθανότητα να κάνετε εκπομπή με αυτά τα τρία πρόσωπα που θα σας πω. Oh. Λαφαζάνη ή Κωνσταντοπούλου ή Καζάκη. Απαπαπαπα. Όχι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Απαπαπα, με την καμία, ε. Μα είναι δυνατόν. Όχι. Θα μας ρίξει τα σκυλιά, θα μας λυπάσαι. Ιδιαίτερα το Λαφαζάνη θα πρότεινα. Α, ιδιαίτερα το Λαφαζάνη δεν θα πρότεινα. Μα έχετε φέρει ένα σωρό κόσμο. Και ωραία, και θα αρχίσουμε και την μπλεμπάγια. Πρέπει να τον δοκιμάσετε. Δεν χρειάζεται να τα δοκιμάσετε εσείς που τα δοκιμάζετε όλα. Δεν πειράζει, εμείς ξέρουμε, δεν θέλουμε να δοκιμάσουμε. Δοκιμάστε εσείς που είστε τις δοκιμής. Που βέβαια δοκιμάζετε εσείς και στις δικές μας πλάτες. Αλλά τέλος πάντων, εμείς ξέρουμε, δεν θέλουμε. Άστο, είμαστε ξερόλες. Φιλιά. Άντε, καλό μου. Συγγνώμη, άρισα και εγώ τι να κάνω. Το έχω γρήγορο, νομίζεις. Άντε. Μιλάνε όλοι, μιλάει και ο Κούλης. Γιατί να μιλάει ο Κούλης? Δεν έχει όνομα ο Κούλης για να γίνει πρωθυπουργός, έχει. Όταν έχεις τον Άδωνη αντίπαλο, πού πας ρε, Φουκαρά. Ο Κούλης έχει όμως να επιδείξει το ότι είναι αυτοδημιούργητος. Καλό. Την προσωπική του πορεία. Καλό. Ότι είναι αδιάφθορος. Ναι. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω κάτι, αλλά τέλος πάντων εκείνες οι δόσεις που είχαν προβληματίσει πολύ με τις Siemens. Με τον Χριστοφοράκο μιλάνε ακόμα, λες. Τον παίρνει τηλέφωνο να δει τι κάνει το παλιόπαιδο ή έτσι τον έχει ξεχασμένο. Τον χρησιμοποίησε για να πάρει εκείνες τις δόσεις και τον άφησε. Άμα τον αφήνει ο μπαμπάς του, το κάνει κι αυτό. Δεν νομίζω ο μπαμπάς να μην τον αφήνει. Ο μπαμπάς ήταν και στην ατζέντα του Χριστοφοράκου. Δεν θα αφήνει τον Κυριάκο να έχει σχέσεις, γιατί. Όλες αυτές τις μέρες τώρα με ψηφιότητες που βάζουν και βρίζουμε τους πολιτικούς και όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι οι πολιτικοί στην Ελλάδα, το έχω σκεφτεί πάρα πολύ καλά αυτό, είναι μια χαρά επαγγελματίες, κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Ναι, καλή, οι πολιτικοί φταίνε. Τους βγάζουν το καπέλο, εμείς τι κάνουμε. Εμείς αυτό λέω. Ναι. Δεν είναι μια χαρά ο Άδωνης για αυτό που κάνει, μια χαρά είναι ο Άδωνης για αυτό που κάνει. Για αυτό που τον έχουν βάλει να κάνουν, το κάνει τέλεια, δηλαδή μπράβο του. Τι θέλουν και βρίζουν, ενώ μεταξύ έχει μαλλιάσει η γλώσσα. Όχι, δεν έχει μαλλιάσει από αυτή η γλώσσα μου. Είχε μαλλιάσει τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα που γίνανε πιο μοντέρνες, συγκόμενες και παίζει λέιζερ, δεν μαλλιάζει καθόλου. Με στεναχώρησε πάρα πολύ στις εκλογές που το κουκουέ πήρε ένα τόσο μικρό ποσοστό και ακόμα περισσότερο που όλοι μου λένε τι κάνει το κουκουέ. Δηλαδή η ΛΑΕ δεν σε στεναχώρησε που πήρε μικρό ποσοστό? Όχι. Α, αφοπλιστικά. Όχι, δεν με στεναχώρησε. Με στεναχώρησε που βάλαμε το Λεβέντι στη Βουλή, που πήρε το ποτάμι, όλοι αυτοί. Α, μωρή κνήτησα εσύ, τι θα έλεγε εσύ. Το μόνο που δεν έκανε να μου πουλήσει εισιτήρια για το φεστιβάλ κουπόνια τέτοια. Ξέρεις τώρα τι με βάζει σε ένα τρυπάκι που όλοι δηλαδή μου λένε ρε παιδί μου να βοηθήσει μια ζωή το κουκουέ, να στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ και ούτω καθεξής. Είπε κανείς παιδί μου στο κουκουέ να στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσε το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη φορά να προτείνει στο κουκουέ να συνεργαστούνε και ούτε θα ξαναπροτείνει. Ξέχνα το. Το είπε μια φορά από μαλακία το Γενάρη, του βάλε αυστηρό σφυροδρέπανο η Μέρκελ του Τσίπρα, ξέρεις, και δεν το ξανά είπε ποτέ. Σιγά. Σιγά μην ξανακούσει τον Τσίπρα να λέει γιατί δεν συνεργάζεται το κουκουέ. Είπε μια μαλακία να περνάει η ώρα. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι γίνεται και μια ζωή μας χτυπάνε γιατί κατεβαίνουμε εμείς στο κέντρο και λένε ότι πάμε βόλτα για καφέ και γιατί δεν πάμε όλοι μαζί. Μετά από αυτό που έχει κάνει ο Τσίπρας και συνεχίζει να το κάνει με όλα αυτά τα ψέματα που είπε στον ελληνικό λαό, με το όχι που το βάλαμε εκεί που ξέρουμε όλοι μας έχει μπει μια χαρά και μας λένε ακόμα λέει γιατί δεν πάτε μαζί, δεν κατεβαίνετε μαζί στις διαδηλώσεις. Ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνουν δηλαδή. Έλα, γεια, φτάνει, γεια. Έλα, γεια. Μύρισε σουβλάκι τόση ώρα που μιλάμε. Έλα, γεια. Διευθυντά μου, oh. Ζούμε μετά τη ζωή εποχή και ποιος θα μας λέει τώρα από όσοι είπατε, τι κάνατε. Τίποτα, βαρετό παιδί. Φαντάσου, ο Βούτσης, φοβάμαι, θα ξεπετάει και τις διαδικασίες. Θα πας να κάνεις μια συζήτηση στη Βουλή και θα γίνεται η συζήτηση. Θα μας πάσει τα νεύρα. Θα πέσουν τα νούμερα στο κανάλι της Βουλής, βαρετό. Καταρχήν μπορούμε να διευκρινίσουμε κάτι. Τι? Ελληνικό κοινοβούλιο. Άρα, λεκτικά είναι η Βουλή που στηρίζεται από το κοινό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κοινή συνένεση ώστε να είναι όλοι μαζί εκεί πέρα. Συμφωνούμε. Εντάξει τώρα. Πώς δεν υπάρχει. Και μετά, σαν πρόεδρος της Βουλής, τι θα πει? Το παιδί μου έκανε και κάτι ληστείες. Μικρό ήτανε, ας το συγχωρέσουμε. Έλα, άσε τις μαλακίες τώρα, αυτή τη λάσπη. Αυτή είναι η λάσπη. Και τι, όποιος του έχει τύχει κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει πρόεδρος της Βουλής. Δεν σου κάνει εντύπωση κάτι. τα κομματικά γάματα όλα. Ωραία. Εάν υπήρχε Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία που στα παπάρια μας, διότι είναι άχρηστη, το έχουν αποδείξει. Όχι, δεν είναι στα παπάρια μας. Σε μένα είναι. Σε σένα δεν ξέρω αν είναι, γιατί μου λες την επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας. Για το γιο του Βούτσι τώρα. Αν υπήρχε τέτοια διαρχία, δικοματισμός, τέτοια κυβέρνηση και είχαμε κλειστές τραπεζούλες που έχουμε και πάνε όλοι σαν τους γύφτους και τραβάνε 60-60 ή 4-20 κάθε εβδομάδα. Πού θα βρισκόταν η Αθήνα αυτή τη στιγμή? Πού? Καμένη. Χειρότερα του Νέρονος. Γιατί δεν την καίμε? Αυτό απορώ και εγώ. Με τέτοια κολοκτήρια έτσι κατά που την έχουν κάνει, γιατί δεν την καίμε? Εξοδόμπα μου. Καλησπέρα. Από με κατάλαβες από τη φωνή? Βέβαια. Είσαι εσύ. Δεν μου... είμαι εγώ, τρέλα σου και άμαρτια. Δεν χωράει αμφιβολία. Είσαι εσύ μια τρέλα μου και άμαρτια. Δεν χωράει αμφιβολία. Πώς για σένα ζω. Καλησπέρα. Δώσ' μου το φιλί σου να απογειωθώ μαζί σου. Με έχει στείλει το κορμί σου. Έβδομο ουρανό. Πού χάθηκε ο Λευτεράκης ο Πανταζής? Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Μία ερώτηση. Καταρχήν, πού είναι ο Μπαλούρδος? Δεν μας έχει βγει να μιλήσει καθόλου, να μας πει έτσι μια κουβεντούλα. Ετοιμάστε, παιδί μου, ετοιμάστε. Προβάρει προσοχές, προβάρει τις προσοχές. Θα δεις, δεν μπορώ να μιλήσω. Από σήμερα παίζει και το τρέιλερ στον Α. Ναι. Ναι. Αχ, μπράβο. Αχ, μωρίς άρεσε. Ναι. Εμένα να δεις. Όσο ακόμα διασυνδέεται ο μισθός του βουλευτή με τους δικαστικούς, δεν πρόκειται να έχουμε δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Αν δεν διασυνδεθεί ο μισθός με τους εργάτες, δεν πρόκειται ποτέ να παλέψουν για τον λαό. Έλα, Ρετολή, δεν το ψήφισε το μνημόνιο Μητρόπουλος. Πώς δεν το ψήφισε? Ναι. Όχι μόνο το ψήφισε, το υπερασπίστηκε κιόλας. Και τη βγαίνει και λέει τώρα την έγινε γενοκτονία, έτσι, μα και με αυτό το ύφος και το στυλάκι. Βλέπει, παιδί μου, αφού δεν έχει θέση. Άμα ήταν σε θέση, θα έλεγε την έγινε γενοκτονία. Τι είναι ο Μητρόπουλος? Ο Πασόκος που κρύβουν μέσα του όλοι οι αριστεροί. Απλά ο Μητρόπουλος εκδηλώνεται. Τι είναι ο Μητρόπουλος? Ξαφνικά ένας αριστερός, ένας σύντροφος. Άσε μας. Μην είναι η πατρίδα μας, μην είναι τα βουνά και τα λαγκάδια. Ναι. Μην είναι η σαπίλα μας. Αυτό κάνει ρήμα με την πατρίδα. Τώρα που θα ψηφίσουμε τον Άδωνη, πού λες, κατά πού να πάμε? Τον Άδωνη θα ψηφίσουμε, λέτε. Εκεί θα καταλήξουμε. Άστα να πάω στο διάλο. Θα τρώμε στη μάπα τον Τσίπρα όλα τα υπόλοιπα χρόνια με αυτές τις μαλακίες που κάνουνε. Άστα, χέσε μέσα. Ο Βαγγέλης χάθηκε να ψηφιστεί ο Βαγγέλης. Αφού λέει 20.000 ψήφους έχει, λέει, σαν πρώτη τα νεύρα μου. Τίμηση. Τα χάπια μου και να τα ξεναφύγω. Πού πήγε, παιδί μου, η τζατζικίλα που γουστάραμε όλοι? Τι να σου πω. Πού πήγε το ρέψιμο, η κλανιά, το κατουρημένο σόβρακο που όλοι θέλαμε? Πού πήγε? Στο ψευτοαστισμό του Άδωνη, η αστική τάξη του κόλου, η αστική τάξη από τα γερμανικά αυτά τα σούπερ μάρκετ, μήπως τη λέξη, τον Ντεμεκ. Εκεί καταλήξαμε. Να έχω τον Άδωνη να μου το παίζει αστική ευγένεια. Φέρε το με ημαράκι που γελάει και η Πέτρος όταν μιλάει για αστική ευγένεια. Που περνάς από δίπλα και μυρίζει και μπαπ, το λιγουρεύεσαι. Τον Άδωνη, από όλα τον Άδωνη. Μη και δεν βρει μια θέση ένα στρόφιμο του Δαφνιού. Δεν έχει καλά. Να κάνουμε τη Νέα Δημοκρατία νέο δρομοκαίτιο. Να τελειώνουμε άμα είναι έτσι. Πάω, έξαλλο με κάνει αυτή η απόφαση. Έξαλλο. Κοντινέ τη φούστα, αγοράκι. Όπα. Να τα. Τι έγινε, γκομενικό. Α, η μάνα σου. Ε? Η μάνα του είσαι. Ναι. Α, ήθελα να του πω τη μάνα του μια μέρα. Ναι. Πόσο χρονών είναι αυτός? 20. Και εσύ? 40. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα με τις 40, εγώ τις τακτοποιώ. Μα αφού τόσο καιρό σε παρακαλώ, τίποτα. Να τα. Τα ακούει ο γιος, να τα ακούει. Να μην πει ότι δεν ήθελες. Μα αφού είμαι ερωτευμένη μαζί σου και εσύ δεν μου κάθεσαι με τίποτα. Θα έρθει η ώρα σου και σαν. Απλά έχω στη σειρά της 25. Τι να κάνω τώρα? Έλα, εσύ, κάνε μια εξαίρεση. Τι να κάνω εξαίρεση με τη σειρά σου, αγάπη? Τι να κάνω, δεν ακούς τι γίνεται στο ραδιόφωνο? Έλα, ρε, αγάπη. Οριακά, δεν αντέχω. Με βιταμίνες προλαβαίνω. Ακούγομαι. Τεστ. Θα βγάλει ένα σποτάκι με τον ακούγομαι. Γυρνάει με το αμάξι και να προσκαλεί τους πάντες να ψηφίσουν Άδωνη και ο Γεωργιάδη. Αριστερή, δεξιή, κεντρώη, ό,τι να είναι. Εντάξει, αλλά γιατί Άδωνη? Δεν θέλω να μεροληπτούμε, φίλε. Γιατί όχι Τζιτζικώστα που έχει και πλάκα το όνομα, δεν κατάλαβα. Που είναι και ακόμα καλύτερο, γιατί δεν θα μπορεί και η Νέα Δημοκρατία να έχει αρχηγό 5 χρόνια στη Βουλή. Ωραίο είναι το Τζιτζικώστα. Αν και είναι καλοκαιρινό όνομα λόγω Τζιτζικιού, αλλά γιατί όχι Τζιτζικώστα. Ναι. Παράζω, ναι, μου επίση. Εσύ φταίς. Γιατί? Γιατί την έφαγε την κοπέλα, ρε. Πώς θα αντέξω 4 χρόνια που λέει ο λόγος τώρα, χωρίς τη ζωή στη Βουλή? Εγώ την έφαγα. Εσύ την έφαγε, ρε. Τα συμφέροντα τη φάγανε, γιατί δεν αρέσαν αυτά που λέει. Δεν συμφέρουνε. Γι' αυτό έμεινε απ' έξω, γιατί μιλούσε για το χρέος. Ρεμπύρη, την έφαγε την κοπέλα. 4 χρόνια τώρα που λέει ο λόγος, πώς θα αντέξω εγώ. Με το Βούτσι, με το Βούτσι, το Βούτσι, τι να κάνουμε. Ρε. Δες τη ζωή στο πρόσωπο του Βούτσι. Ο Βούτσι δεν μπορεί να κάνει τα ίδια. Τι να κάνει, μωρέ, ο Βούτσι, τι να κάνει. Θα δίνει το λόγο, θα τον παίρνει, θα τον ξαναδίνει. Κανονισμός, τίποτα, βλακίες. Δημοψήφισμα εδώ και τώρα για να φέρουμε τη ζωή πίσω. Συμφωνώ. Έχει περάσει και καιρός. Πώς δεν έχει κάνει δημοψήφισμα ακόμα ο Τσίπρας? Αποστολή, θα ενισχύσουν την ψηφιστική και ανθρωπιστική κρίση. Πόσο πιο καθαρά να το πούν δηλαδή. Εννοεί θα την ενισχύσει ρε παιδί μου προς το καλό μας. Για το καλό μας που λέει. Για το καλό μας. Δεν είπαν κάτι τέτοιο. Έχω κρυμμένο το σουγιά για το καλό μας. Θέλει. Πάλι... Αυτό είναι τι θα κάνουμε εμείς, όχι θα κάνουν αυτοί. Κατάλαβες. Μην μου γκρίζεις έτσι. Κόβουν πάλι συντάξεις και θα κόψουν και μισθούς για να τα ρίξουν στη μαύρη τρύπα του χρέους. Και σε ρωτάω, ποια είναι η διαφορά από τους προηγούμενους. Ωραία, και εγώ σε ρωτάω. Ποιος ο λόγος να υπάρχουν συντάξεις. Αφού οι οικολόγοι δεν τις χρησιμοποιούν. Με τα capital και με όλα αυτά έχουν φοβηθεί από την κρίση, τις κρατάνε στα στρώματα. Έχει έστω στο διάλογο κόψεις να τελειώνουμε. Να καταργήσουμε λοιπόν και τις συντάξεις, να καταργήσουμε και τους μισθούς. Όχι, να καταργήσουμε τους γέρους. Πώς θα καταργήσεις τους γέρους από τη μια μέρα στην άλλη. Κόβεις πρώτα στη σύνταξη, μετά καταργεί το γέρος. Ναι, σωστό. Τι ψηφίζουν οι γέροι. Τι ψηφίζουν, ξέρουμε τι ψηφίζουν. Οπότε γιατί να με καταργηθούν. Τι πρόβλημα έχεις και παλεύεις για τις συντάξεις. Να παλεύεις για τους μισθούς. Για το 8ωρο, για αυτά. Που αυτά βέβαια ο Τσίπρας θα τα σεβαστεί, δεν το συζητώ. Ναι. Έλα, αγαπημένε, εκείνος ο Θήμιος έχει δίκιο που σε λέει σάτυρο. Μα είμαι σάτυρο. Εντάξει, μωρέ, έχει λυσάξει. Μωρέ, βάλτε στη σειρά να σε ψηφίσουν. Λύσαξε. Και όχι με την έννοια του σάτυρου, τη σάτυρα. Σάτυρο, σάτυρο, σάτυρο τώρα. Όχι οι μακίες. Σάτυρος, όχι σάτυρα. Σάτυρος. Σάτυρος. Σάτυρος, παιδί. Με ύψιλο. Με ύψιλο, όχι με γιώτα. Με ύψιλο. Κρεμάω σημαία πάνω, φαντάσου. Πρώτα απ' όλα, καλό Ραμαζάνι, φίλες και φίλοι. Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου να σου πω. Θέλω να δώσω δύο επισημάνσεις. Η μία είναι προς το φίλο μου, το αγαπημένο μου, το τακλαρέ παιδί, το Θήμιο, που λέει ότι κρίνατε και κρίνατε. Δεν έγκρινε το ελληνικό λαό τίποτα. Γιατί το 47% δεν ψήφισε. Μωρή μετανάστρια, μου ήρθες να μου κάνεις και αριθμητική, θα μας πεις και τα μαθηματικά. Άι, παράδειγμα μας από το χάμο. Και αν βρούμε την αναλογία τις 50 έδρες, μπορεί να είναι και 12%. Οπότε θα μου πεις. Θα σου πω κακός κάκιστα. Όχι, επειδή είσαι μετανάστης και δεν το δέχομαι. Γι' αυτό αλλιώς δεν είχα πρόβλημα. Καλώς, καλώς. Εντάξει, εντάξει. Χάι Χίτλερ. Το δεύτερο. Προς το φίλο μας το ταξιτζή που το φταίει κάθε μέρα παίρνει τηλέφωνο και το φταίει το κομμουνιστικό κόμμα που ψήφιζε αυτό το μνημόνιο 1, το ΣΥΡΙΖΑ 1, το ΣΥΡΙΖΑ 3, το μνημόνιο 1, το μνημόνιο 2, το μνημόνιο 3. Δηλαδή ψήφιζε κάτι άλλο, το βγήκε κάτι άλλο και το φταίει τώρα το κουκουέ. Μόνο αυτό δεν μας είπε, ότι φταίει το κουκουέ που βγήκε. Δεν φταίει το κουκουέ, δεν έχουν βγει από το κουκουέ οι περισσότεροι. Τι είναι αυτά που μου λες. Πέρι ακριβώς. Γιατί πέρασε μέχρι τα 45 του καλά στο καπιταλισμό. Ακριβώς επειδή υπήρχε το κομμουνισμό. Αχ, μη μου ανοίγεις τώρα με τον Ταρίφα. Και έλυνε τις παροχές του κόσμου για να μην λοξοκοιτάνε προς το κομμουνισμό. Και ο κομμουνισμός ανατράπη. Δεν κατέρευσε. Ανατράπη. Σύριος κνήτης μας πέτυχε τώρα μετανάστης. Κοίτα να δεις. Το κουκουέ τα κάνει και αυτά. Γι' αυτό το κουκουέ σας φέρνει εδώ. Κάνει τους πολέμους για να έρχεστε εδώ να ψηφίσετε κουκουέ. Α, εσύ χτύρι, δεν ξέρω.